Bongo etani bandeko Moi ebimi Butu eidi bandeko Ika mo butu akanisa Akanisa ninyo Makambo bakoko batika Tongo etani bandeko Mobutu apengi baninga Alo bipoto luka authenticite Ebongito landa bonkokoe Tozongi sa kombo ya zai Loko la bankoko batikaka Ebale zongi na kombo ya zai Boka republike du zai Region ya ozai Région ya Bazaï, drapeau peut changer, hymne national peut changer. Pour mon idée, ma canisse à Mobutu, Tina Benga ki baninga. Oh, bandekoi, Mobutu, mon canisse. Oh, bandekoi, Mobutu, mon bongisi. Combo Zaï, elle perd le combo ya révolution. Combo Bakoko Batika Mobutu Asali Makasi Azongisi. Zaïwa, ze Zaïwa, Telema Sepela Ganga Oyemba. Bomoni Makanisi ya Mokanisi. Oyo biso toponaki Nikambwa mabele bandeko Ebongi na kombo Mobutu azongisi Le 24 kata makambo Le 27 dato historikalo Moto na moto abongisa Bakoko babongisa batika Biso yon soma boko likolo tope sa Mobutu moka koswa Biso yon soma boko likolo tope sa Mobutu moka koswa Ebale ya Zaire bandana shaba kivu na uzai Ekwatere leki na bandundu Bandundu e choli na kisasa Kisasa atindi na bazai Zaïre na la mer, oh Zaï, Bokangai na botami, oh Zaï, Bokangai na koli, oh Zaï, Boka kitoko lokola yo, Toyoka yo elengi, Ozali mboka biso to botami, Toyoka yo elengi, Poyo botikin kole, Toyoka yo elengi, Poyo botin sele. Toyo kayo elengi, poyo boti je kamina, toyo kayo elengi, poyo boti grand tam tam d'Afrique, toyo kayo elengi, poyo boti bato ya hôpitalo, toyo kayo elengi, poyo boti hinga, surtout toyo kayo elengi, obote na biso Mobutu, oh Zaï, bokanga ina botami, oh Zaï. Boka ngai na koli, oh Zaï, Boka kitoko lokola yo, Toyoka yo elengi, Ozali mboka biso to botami. Zaï, Boka kitoko.